Jazz Forum Audio oraz Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 lutego, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kancelarii premiera zostanie wyłożona księga kondolencyjna po śmierci Jana Olszewskiego. Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt dwóch osób zatrzymanych przedwczoraj przez CBA w sprawie reprywatyzacji. Grecki parlament ratyfikował protokół przyjęcia Macedonii Północnej do NATO. Jutro od 11 w kancelarii premiera będzie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Jana Olszewskiego. Były premier i działacz opozycji demokratycznej zmarł wczoraj wieczorem w wieku 88 lat. Wieczorem jako pierwszy wpisał się do księgi Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreśla, że dla Jana Olszewskiego dwie rzeczy były najważniejsze: Polska i prawda. Starał się, żeby w tych trudnych też latach III Rzeczpospolitej prawda była zawsze ujawniana. Stąd też zapłacił taką wysoką cenę i został jego rząd obalony. Też 4 czerwca, to taki inny 4 czerwiec, o którym też warto pamiętać, bo zbliża się piękna rocznica 4 czerwca 1989 roku, 30. rocznica częściowo wolnych wyborów. Ważna bardzo data na drodze do niepodległości Polski, ale 3 lata później rząd Jana Olszewskiego został odwołany, został obalony. Do księgi kondolencyjnej będzie można wpisywać się w sobotę i niedzielę od 11 do 18, od poniedziałku do dnia pogrzebu księga będzie wystawiona w godzinach 9-19. Sąd rejonowy we Wrocławiu nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie Mirosława B. oraz Krzysztofa D., handlarz roszczeń oraz pełnomocnik w wielu postępowaniach zwrotowych. Są wśród 5 osób, które w związku z reprywatyzacją w stolicy zostały zatrzymane przedwczoraj przez CBA. Prokuratura zarzuca im korupcję i przestępstwa urzędnicze, z powodu których miasto miało stracić 13,5 miliona złotych. Mirosław B. i Krzysztof D. nie trafią do aresztu tymczasowego, bo jak tłumaczy rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sędzia Marek Poteralski, nie ma podstaw do jego zastosowania wobec podejrzanych. Sąd ocenił, że przedstawiony materiał dowodowy nie wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów. Do aresztu nie trafi również były urzędnik warszawskiego ratusza Jacek W. Decyzję w jego sprawie wydał wrocławski sąd apelacyjny. Wniosek prokuratury odrzucono, bo jak tłumaczył rzecznik sądu apelacyjnego sędzia Witold Franckiewicz, po stronie podejrzanego Jacka W. nie zachodzi obawa matactwa. Podejrzany, który przebywał na wolności przez okres kilku miesięcy po uchyleniu wcześniejszym tymczasowego aresztowania, nie podjął żadnych czynności, które miałyby utrudniać postępowanie. Na decyzję odmawia aresztu tymczasowego wobec podejrzanych wrocławska prokuratura regionalna może złożyć zażalenia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Polskie linie kolejowe apelują o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych. W całej Polsce organizowana jest akcja Bezpieczny Przejazd Szlaban na Ryzyko. Pracownicy PKP przekazują przechodniom oraz kierowcom oczekującym na przejazd pociągu odblaski oraz ulotki z informacjami o bezpieczeństwie, mówi Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP Pelka. Kierowcy najczęściej popełniają takie błędy jak ignorowanie znaku stop, niezatrzymywanie się przed pulsującym czerwonym światłem, omijanie rogatek, wjeżdżanie na przejazd w trakcie, kiedy rogatki są opuszczane. Są to typowe przypadki ignoranctwa. My musimy stosować te zasady, aby uniknąć poważnych konsekwencji. W ubiegłym roku przedstawiciele kolei przeprowadzili 1100 prelekcji na temat bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży oraz kursantów prawa jazdy. Na koniec jeszcze za granicę. Grecki parlament ratyfikował protokół przyjęcia Macedonii Północnej do NATO. To pierwszy kraj sojuszu, który zatwierdził dokument. Premier Grecji Aleksis Tsipras oświadczył, że wypełnił swój patriotyczny obowiązek. Dodał, że dzisiejsze głosowanie zakończyło cykl zobowiązań, jakie miały Ateny wobec Skopie po podpisaniu historycznego porozumienia. Od jutra nasz sąsiad będzie musiał wysłać oficjalne zawiadomienia do wszystkich krajów członkowskich ONZ o zmianie nazwy państwa, dodał Aleksis Tsipras. Przed głosowaniem w parlamencie toczyła się ostra dyskusja. Liderzy większości opozycyjnych partii przekonywali, że nie powinno się ratyfikować dokumentu, bo rząd Aleksisa Tsiprasa zawarł ze Skopie szkodliwe dla Grecji porozumienie. Przeciwnicy umowy argumentowali, że uznanie państwa o nazwie Macedonia Północna, które sąsiaduje z greckim regionem Macedonia, z czasem doprowadzi do terytorialnych roszczeń. To porozumienie doprowadzi do wielkich dramatów na Bałkanach w przeszłości. Przekonywał panos Kamenos, lider niezależnych Greków, byłego współkoalicjanta Syryzy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W środę w Brukseli został podpisany protokół przyjęcia Macedonii Północnej do NATO. Muszą go teraz ratyfikować parlamenty wszystkich państw członkowskich sojuszu, co może potrwać nawet rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji Jazz Fajny Jest. Nazywam się Wojtek Mazlewski. Audycję wydaje Piotr Kordaszewski, a realizuje Michał Jakubik. Zaczęliśmy dzisiejszą audycję od spotkania z Frankiem Zappą, jego Mothers z płyty nagranej w Roxy w słynnym klubie w Hollywood 10, 11 i 12 grudnia 1973 roku. Nagranie jest na żywo z koncertu, oczywiście z Frankiem Zappą, cała plejada wspaniałych muzyków, z George'em Duke'em oczywiście na keyboardach i jako wokalista. Proszę Państwa, płytę udało mi się zdobyć na bardzo zacnym spotkaniu ludzi, którzy kochają kupować winyle, Vinyl Market w Warszawie, który zresztą bardzo, bardzo polecam, bo oprócz tej płyty zdobyłem kilka innych bardzo ciekawych krążków. To oryginalne amerykańskie wydanie, pięknie wydane ze zdjęciem z Roxy, gdzie oprócz Franka Zappy na scenie dziewczyny, które tańczą w sukienkach, bez sukienek, Frank ze swoją ulubioną gitarą Gibsona wycina ostre solówki. Ale był też Frank słynny z tego, co potrafił powiedzieć, i z przyjemnością zacytuję jedną z jego wypowiedzi, która myślę, że pasuje do naszej audycji. Informacja nie jest wiedzą, wiedza nie jest mądrością, mądrość nie jest prawdą, prawda nie jest pięknem, piękno nie jest miłością, miłość nie jest muzyką. Muzyka jest najlepsza. Music is the best. Frank Zappa. I zgadzamy się z nim w tym absolutnie. Państwo mogą oczywiście do mnie pisać pod numer 71335, bądź też komunikować się przez moje social media, Instagram, Facebook. Gorąco zapraszam, bo ta korespondencja wiele tutaj pomaga i mi w prowadzeniu tej audycji, w wielu, wielu innych rzeczach, za co bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście za chwilę przejdziemy do wywiadu z Gilesem Petersonem, przeprowadzonym w sercu jego londyńskiej wytwórni Bronzewood, ale to za chwilę, bo najpierw posłuchamy jeszcze jednego klasyka, choć umieszczonego na wydanej płycie przed chwileczką. Wspominałem o tym albumie już w poprzedniej audycji, Soul of Nation, i będzie to utwór Brown Rice, Don Cherry i jego kapela. Thank you. Brown Rice i Don Cherry w audycji Jazz Fajny Jest, oczywiście z winylowej płyty. To był album Soul of Nation z wytwórni Soul Jazz Records, która cały czas pilnie wyszukuje najciekawszych tracków z różnych okresów, z różnych miejsc na świecie. Składa je w piękne kompilacje, no i wydaje na płytach winylowych przede wszystkim. Te płyty są wyposażone w wspaniałe wkładki, opisy tych nagrań, składy, kiedy powstały i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Państwa zachęcam do nabywania właśnie w takiej formie tych płyt, bo są to po prostu małe dzieła sztuki. No a teraz nie trzymając dalej Państwa w niepewności, puszczamy wywiad z Gilesem Petersonem. Jak już mówiłem, mieliśmy okazję spotkać się w wytwórni Bronzewood na tej samej, tak samo brzmiącej ulicy. Spotkaliśmy się któregoś poranka, wypiliśmy wspólnie kawę, porozmawialiśmy, a później zeszliśmy na dół do studia, do miejsca, w którym zresztą Giles Peterson wielokrotnie zaprasza zespoły, żeby zagrały w jego tak zwanym basemencie taki live show, który później udostępnia jego wytwórnia i on sam na YouTubie. Wiele wspaniałych grup już tam zagrało i można posłuchać ich w takiej wersji live. Gorąco polecam. A teraz pierwsze pytanie, jakie zadałem Jace'owi, o to, jakie robi festiwale, bo przecież ma festiwal Worldwide, ma radio Worldwide, również internetowe. Chwilę wcześniej ogłosił nowy swój festiwal, który będzie w sierpniu. Będzie nazywał się We Out Here. I o kulturę DJ-ską, o to, jakie rzeczy go interesują, jakie wybiera, dlaczego. Posłuchajmy, co powiedział. Hello, how are you? Nice to see you in the basement of Brownswood, beginning of 2019, and congratulations on the radio show. All the best. Thank you for your music, of course, and everything that you're doing, really inspiring and incredible that there's such quality and the correct attitude for this sort of music coming from all angles and places around the world. And for We Out Here, the festival, it's really a celebration of all this great music and trying to make the connection between music from around the world, like more traditional music from around the world, yes, music which is celebrated by labels like Analog Africa or Strut or Soundway, artists like Ebo Taylor or people like Orchestra Polyritmo or music from Colombia. So this is an important part of DJ culture and the sort of collecting thing. Then, of course, the jazz side is so alive at the moment with brilliant groups and DJs, and this attitude is, you know, and events, whether it's Total Refreshment or the Church of Sound or Cafe Otto, there's a really great, exciting scene. And then, of course, the whole DJ culture, which is where I come from, which is beautiful. So to be able to bring in people like Theo Parrish or people like Motor City Drum Ensemble or, you know, whoever, there's a great DJ scene. And I think that the DJ music can sew the event together like a beautiful piece of material or art. So for me, it's kind of like, we have a fantastic place which is near London, 1 hour from London, and it's the week before Notting Hill Carnival, which is a good time of year in August, and it's time for there it's to time. Be a festival that I want to go to in England. Tak, no więc Giles powiedział w skrócie. To dla nas festiwal, który naprawdę, w którym celebrujemy wspaniałość muzyki, poszukujemy połączeń i związków pomiędzy muzyką z różnych stron świata, bardziej tradycyjną muzyką z całego świata, muzyką, która jest promowana przez takie wytwórnie jak Analog Africa, Soundway przez takie orkiestry jak Orkiestra Polirytmo czy Muzyka z Kolumbii. To istotna część kultury DJ-skiej, pewien rodzaj zbieractwa. Oczywiście scena jazzowa jest obecnie tak ożywiona. Jest tak wiele zespołów, które mają niesamowite podejście. Istnieją wydarzenia takie jak Church of Sound, takie jak Cafe Otto czy Total Refreshment jako bardzo istotne rzeczy tego, co dzieje się w Londynie. To świetna i bardzo ekscytująca scena. To piękne, że kultura DJ-ska, z której pochodzę, potrafi wprowadzić coś takiego jak Theo Parish czy Motor City Drum Ensemble. Uważam, że scena DJ-ska i muzyka z nią związana jest w stanie zespolić wydarzenie jak piękny kawałek materiału czy okaz sztuki. No i później powiedział, że niedaleko Londynu, zaledwie godzinę drogi, będą organizować festiwal w sierpniu, który będzie się nazywał We Out Here. My też serdecznie Państwa tam zapraszamy, bo będzie się tam działo. Ogłoszono już pierwszą część artystów, no i to jest niewiarygodne. Oprócz londyńskich młodych hitów, takich jak Nubli Garcia czy Szabaka, będą też starsi wyjadacze, więc będzie czego naprawdę posłuchać. A teraz posłuchajmy Makaya McCarven, bo mówił tutaj o wytwórniach różnych Giles i to jest jedna z tych, która go bardzo inspiruje. McCarven, Los Angeles Side. Bardzo interesujący album z wytwórni International Anthem, o której jeszcze dzisiaj będzie mówił Giles Peterson. Piękna czarno-biała z powiedzmy bordowymi wkładkami. Okładka Universal Beings. Mackaya McCarvin wpadł na wspaniały pomysł. Poleciał, powiedzmy, do Nowego Jorku, do Chicago, do Londynu i do Los Angeles. Tam zebrał najciekawszych muzyków i w każdym z tych miast nagrał jedną sesję. Każda z tych sesji znajduje się na innej stronie czarnego krążka A, B, C, D, które nazwał New York Side, Chicago Side, London Side i Los Angeles Side, z której wysłuchaliśmy kompozycji numer 18 na tym albumie Butters. A obok Mackaya Josh Johnson na saksofonie, Miguel Ferguson na wiolonczeli, Jeff Parker na gitarze, Anna Butters na kontrabasie, Carlos Nico na perkusjonaliach i Mackaya McCarvin na perkusji. Bardzo gorąco polecam tą płytę, bo naprawdę można usłyszeć, jak dzisiaj brzmią te miasta. Bardzo, bardzo, bardzo inspirujący dla mnie osobiście temat. A teraz wracajmy do rozmowy z Gilesem Petersonem. Zapytałem go o połączenie sceny jazzowej i DJ-skiej, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotny element tej siły, która dzisiaj jest w Londynie. I mean, I think that jazz has always had an effect. I mean, for me, I'm going back 30 years. I was 18. I went to an event, and it was a soul and disco event, but there was a few thousand people. It was a long way from London, and it was a festival. And in the back of the festival, there was a room, and one DJ was playing John Coltrane, The Night Has a Thousand Eyes, and there were 20 people dancing fast, incredible dancing to it. So for me, I remember hearing that as an 18-year-old and thinking, this is amazing. And so ever since then, this has been my thing, really, to be able to bring more people to this music. So I use DJ culture as my platform, as my basis to bring people into my room and then give them some heavy shit. In hip-hop music, the DJs have always used jazz, and in house music, they've used jazz as an inspiration or an influence. Sometimes it's kind of pretty straightforward, kind of just saxophones and trumpets on top of house beats. Other times it's not. It's more an approach to the music, which I prefer, where they are approaching the music in a more alternative way. No, Jace opowiedział piękną historię, że kiedy miał 18 lat około i było to dawno, dawno temu, pojechał na festiwal pod Londynem, gdzie było kilka tysięcy osób i tam ktoś na sali, jeden z DJ, puszczał Johna Coltrane'a i do tego tańczyło wiele, wiele osób i było to niesamowite doświadczenie. Wyobrażam to sobie, jak to opowiadał. To jest piękna historia, że takie momenty mogą cię zainspirować. I mówił o tym, że obojętnie, czy to w hip-hopie, czy w innych gatunkach muzyki, jazz stanowi bardzo ważną część, czy to nawet w house, jeżeli tylko jest podłączony saksofon do czegoś i po prostu dogrywa do tej muzyki. I że osobiście bardzo lubi takie alternatywne podejście do puszczania, do w ogóle wsłuchiwania się w muzykę. A teraz kolejny winyl w naszej audycji. Nowa rzecz, którą między innymi wypromował u siebie w basemencie, w Bronzewood, Gilesa Petersona. Posłuchajcie. Crowdwind. Amerykański zespół muzyczny założony w 2010 roku w Teksasie. W zespole na gitarze Mark Spear, na gitarze basowej Laura Lee i Donald Johnson Jr. na perkusji. Trio, które zachwyca świat. I rzeczywiście brzmi to niewiarygodnie. Ten utwór, który wybrałem, w zasadzie mógłby być do soundtrackiem do kolejnego filmu Tarantino. Co Państwo myślą? Jakby co, cały czas można do mnie pisać 71335 i social media, wszystko jest otwarte. A propos tej grupy, to chciałem powiedzieć, że ja osobiście poznałem ją właśnie dzięki Gilesowi Petersonowi, który zaprosił ich do swojego basementu i tam zrobił z nimi live sesję, którą z przyjemnością obejrzałem, zachwyciłem się i nabyłem płytę winylową. Na pewno będziemy wracać do tej muzyki, a teraz wracamy do rozmowy z Gilesem Petersonem i posłuchajmy, co powiedział o imprezie Worldwide Awards, na której rozdawał nagrody różnym muzykom z całego świata i w ogóle o tym, jak wybiera muzykę, jak jej szuka, jakie miejsca go inspirują, jacy artyści. Posłuchajmy. It's interesting, you get little pockets from places around the world. First of all, I have to tell you that the awards are a public vote. So yeah, these awards were chosen by people who listen and who are connected to what we do. For me, one of the labels which is really interesting has been International Anthem. They're from Chicago, and they have people like Ben Lamar Gay and people like Micaiah McRaven. They are very, very strong with their community, with their approach to the art and the music that's coming from that record label, Irreversible Entanglements. There's been some amazing stuff. Of course, London's been very strong. Los Angeles has been pretty strong. New York is okay. I love the Onyx Collective, for example. I think that they've been doing stuff. What you're doing is really important and very exciting in Eastern Europe. The most exciting thing, of course, happening. So, you know, I'd say to someone, check out Chicago, check out Warsaw and check out Geneva. No właśnie. Giles powiedział, że nagrody Worldwide Awards, nagrody przyznawane drogą głosowania publiczności, osób, które nas słuchają i są związane z tym, co robimy. A wśród wytwórni wymienił m.in. International Anthem z Chicago. Jak powiedział, one wydają artystów jak Ben Lamar Gay, Micaiah McRaven, którego przed chwilą słuchaliśmy. To wytwórni silnie związane ze swoją społecznością. Muzyka, która pochodzi z tych wytwórni, jest ekscytująca, niesamowita i tak dalej, powiedział o tym oczywiście, że Londyn jest dzisiaj mocnym miejscem, Los Angeles i Europa Wschodnia, co nas bardzo, bardzo mocno cieszy. Po naszej rozmowie umówiliśmy się wieczorem na koncert Chrisa Bowdena, podczas to którego, a w zasadzie po nim, nabyłem tą płytę. wchodzić. Chris Bowden, Time Capsule, Soul Jazz 1996 rok, a w zasadzie 2018, bo nabyłem wznowienie tego albumu, jak mówię, zaraz po koncercie w Londynie. Po 20 latach wrócił Chris Bowden. To był naprawdę bardzo wzruszający koncert, bo Chris Bowden po drodze miał swoje problemy. Widać było też, że jego nowy zespół, który zebrał do wykonania jeszcze raz tej płyty, no, ciężko pracował, ale to jest ich pierwszy występ. Ale publiczność miała dla nich bardzo dużo serca, bardzo dużo atencji, zgotowała później owację na stojąco i było czuć wzruszenie w głosie Chrisa Bowdena. A ja, przybliżając Państwu tego artystę, zacytuję może recenzję Bartka Hacińskiego. Chris Bowden był takim szabaką Hutchinsem końca lat 90., kiedy tego typu postawa była nieco mniej oczywista. Jest kompozytorem, saksofonistą czerpiącym z przeszłości funk i jazz, a zarazem wchodzącym w stronę producentów muzyki elektronicznej i hip-hopowych. Grał na płytach For Hero i The Herbalizer. Jego debiut Time Capsule, długo niewznawiany, nagrany, został z dużym rozmachem, włącznie z sekcją smyczkową i grupą wokalną, której wejścia zbliżają duże formy na Time Capsule, nawet do stylistyki Kamasiego Washingtona. Drugą płytę Chris Bowden nagrał już dla wytwórni Ninja Tune. Dla mnie ta druga była tą pierwszą kilkanaście lat temu. No i teraz, kiedy rozmawiamy tak o scenach, pomyślałem sobie, że nawet szkoda, że Gilesa nie zapytałem o scenę jazzową, bo kiedy mówił o takim zrośnięciu się artystów z tym, skąd pochodzą i z swoimi przyjaciółmi, nawet publicznością, pomyślałem o tym, że szkoda, że wtedy nie mieliśmy kontaktu, bo było to swego rodzaju zjawisko na pewno godne uwagi również poza Polską. Ale o polską muzykę nie zapomniałem go zapytać. Posłuchajcie, co odpowiedział. I always remember Rosemary's Baby was something which I just remember it, but you know what? I need to study those films again for the music. What's interesting for me is all the musicians that he introduced to us. So for me as a DJ, whether it was Jerzy Millian or whether it was Thomas Stanko or whether it was later on people like Michael Urbaniak and Ursula Dudziak, all these people, Zbigniew Namislawski, all this music for me as a DJ growing up, were really on Muza and these sort of on Polska, the label, and all this music was something that was very much a part of understanding that there was something happening in Poland and Eastern Europe as it was then. So yeah, it's great to see that you're here and that the new generation is moving on with the music. No, chyba wszystkie nazwiska zrozumieliśmy, więc nie będę już powtarzał tego, co powiedział Giles. W każdym bądź razie, nie wiem jak Państwo, ale ja byłem zaskoczony jego szeroką wiedzą na temat polskiej muzyki i że tak wielu artystów zna, ceni. Później jeszcze poza rozmową na antenie rozmawialiśmy o wielu płytach i o tym, jak wiele ta muzyka przyniosła mu inspiracji. Bardzo, bardzo miło było to usłyszeć. A teraz my posłuchajmy muzyki. Kolejna płyta z wytwórni On The Corner od Pita i to będą innowatorzy. Uwaga, uwaga, chyba po raz pierwszy w audycji Jazz Fajny jest Droid Jazz. We'll be right back. Bagaton i Bagaton Symphony. Nowa epka z wytwórni On The Corners. Malutka oficyna, ale muzykę daje naprawdę pierwszej klasy. To chyba pierwsza tutaj próba w mojej audycji puszczenia Państwu gatunku, który powiedzmy nazwali artyści Droid Jazz. Gorąco polecam i wytwórnie, i tych artystów, bo jest się czym inspirować. Myślę, że połączenie i jazzu, i elektroniki na tym albumie jest unikatowe. Ja jeszcze czegoś takiego wcześniej nie słyszałem i mam nadzieję, że kolejne płyty z wytwórni On The Corner będą brzmiały podobnie. No a teraz jeszcze jedno pytanie do Gilesa Petersona, oczywiście o to, nad czym pracuje, co będzie teraz robił i co lubi. I'm working on a few projects. There's a couple of interesting things. I'm just finishing off a record at the moment with my friend from Brazil, Cassim. I think Cocoroco is going to be very interesting, the record. I've just done a new album with Daime Arocena, who's my Cuban singer, and she's made the record in Havana. But it's really interesting. And I think she's coming to a point where she can take her Cuban culture. But because she's been traveling on the circuit, all the festivals for the last 2 years, she's been very influenced by the new jazz scene. And so she's bringing the kind of Cuban legacy and heritage and her amazing voice and way of describing life, and her influence from groups like Hiatus Coyote or Thundercat or this kind of new sound. And so this is a really exciting project that she's done, and she's got a fantastic young band. So I'm very excited about her new album, Daime Arocena. I can give you a song from that if you want, as an exclusive, because it's not coming out for a while, but I'll give you something because I'm very excited about that. And you know what's a great record that I've heard? Really good record is the new Comet Is Coming album. Comet Is Coming, which is Shabaka's new project. Well, he's done albums before with Comet Is Coming. It's two guys, drums and keyboards, and Shabaka. Fantastic. This is acid jazz in the true sense. People never knew how to describe acid jazz. This is acid jazz. That's it. 20, 30 years later. So yeah, watch out for Comet Is Coming. No, więc Giles przede wszystkim. Teraz pracuję nad płytą z kolegą z Brazylii, Cassinem. I to jest to, czym się zajmuję. Oczywiście wspomniał Cocoroco, bo Bronzewood wydaje właśnie album i chyba już można go nabyć. Kiedy ja byłem w Londynie, jeszcze tej płyty nie było, niestety. Mówił też o płycie z Daime Arocena, kubańską wokalistką, którą, jak Państwo słyszeli, obiecał, że udostępni mi wcześniej track, i ja w kolejnych audycjach się z przyjemnością z Państwem tym podzielę. Mówił również o bardzo ważnym projekcie i to pod koniec, The Comet is Coming, Szabaki Hutchinsa. Klawisze, perkusja i szabaka na saksofonach i mówił o tym, że to jest prawdziwy acid jazz. Ludzie nigdy nie wiedzieli, jak opisać acid jazz. To właśnie acid jazz 20 lat później. Ja tylko Państwu powiem i zaproszę przy okazji na tegoroczny OFF Festival, bo tam będzie można posłuchać tego projektu acid jazzowego Szabaki, The Comet is Coming. Także gorąco, gorąco zapraszamy. A teraz bardzo ważna informacja. Ja chcę Państwu bardzo mocno podziękować za wsparcie tej audycji Jazz Fajny Jest i tego, co tutaj robię, za wysyłanie maili, SMS-ów, komentarze na social mediach, bo mam dobrą wiadomość. Audycja Jazz Fajny Jest zostaje przedłużona i będziemy się spotykać do 15 marca. Na pewno. Mam nadzieję, że to Państwa cieszy. No i cóż, dzięki temu na pewno uda mi się też wyemitować dwa kolejne wywiady, które nagrałem w Londynie w studiach BBC z Michaelem Janiszem, szefem wytwórni Whirlwind Records, i Jean-Claude'em i jego wytwórnią Eve Music. To w kolejnych audycjach. Wywiady te nagrałem w BBC i tutaj wielkie podziękowania za pomoc dla Piotra Meca, bez którego to wszystko nie byłoby możliwe, więc bardzo, bardzo gorące podziękowania. A my teraz już na koniec, zostało nam parę minut, posłuchamy kolejnego wznowienia, więc wrócimy jakby do początku i do klasyki. Creative Art Ensemble z albumu One Step Out. No i cóż, dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za aktywność na social mediach. Dziękuję Kubie, Asi, kolejnemu Kubie, Andrzejowi z Włodzisławia i tak dalej, i tak dalej. To bardzo miłe i bardzo się cieszę, że Państwu podoba się jazz po prostu. Życzę miłego wieczoru, niech moc będzie z Wami, a my spotykamy się w takim razie za tydzień. Kolejny wywiad i kolejna porcja muzyki z winy. Wojtek Mazowski, dobranoc. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Bardzo lubię gustowne sukienki, krwisto-czerwone szminki i kryminalne historie, które zresztą z dużym talentem sama wymyśla. Ale zdarza się i tak, że ma tego wszystkiego dość. Wie pani, nie? Co, ja bym chciała mieć normalne życie. Jak mi tak nie idzie, to sobie tak myślę, Boże, ja jestem stworzona do tego, by być, nie wiem, żoną, spokojna jestem, w ogóle nie robię żadnych skandali. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarka Katarzyna Bonda. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.